ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ابراہیم کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ ما سوا اس کے جس نے خود اپنے آپ کو احمد بنا لیا ہو. بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب انہوں نے ربنے فرمایا کہ فرما بردار بناو تو انہوں نے فرما کہا کہ میں اٹھانوں کے رب کا فرما بردار بناو. ووصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كتم سوف موجود تجب يعقوب الموت كما قال وسوف تنون ابن بيتو سكوشا من الباتم تسكي والدرجة ونو جواب لهم سيئك لاتف مندلية كنجي جو آقا ورابك عارو اجداد إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلها ورهم سيئك فرمو دارهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو اس نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی نصارى بناؤ تو ہدایت پاؤ گے. پھر نبی نے فرما دیا کہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہو وہ ہدایت پائے گا اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا ہے اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا اور اس وحی و ہدایت پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سو اگر کہہ لیں کہ ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم لائے ہو وہ بھی ہدایت پا لیں گے اور اگر اس سے پھریں تو وہ ہر نبی پر ہے لہذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. صِرْوَةَ اللَّهِ ومن احسن من الله صلوه ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس طرح ہو سکتا ہے اور ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں. قل اتحادوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. آپ فرما دیجیے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو کیونکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يا تجي كتوب إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے اور جو کام تم نبے والنام سے بے خبر نہیں ہے. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ جماعت تھی جو گزر چکی ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہ ہو. لَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہم لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان دیکھنے سے کس چیز نے پیر دیا جس پر وہ تھے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں رسول بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں کے اوپر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس یہ بنایا تھا کہ معلوم ہو کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ان کے پاؤں پہ جاتا ہے. اللہ کی تبدیلی ایک بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھا دیکھ رہے ہیں لہٰذا آپ اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. آپ معروف مسجد العام کی طرف پھیر لیجیے اور کہیں بھی تم ہو معروف اسی کی طرف پھیر لیا کرو بے شک جنہیں کتابیں تورات دی گئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی طرف کی طرف سے حق ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين اگر آپ اللہ کے کتاب کے پاس کوئی بھی نشان لے آئیں وہ آپ کے قبلہ کی اتباع کریں گے نہ آپ ان کے قبلہ کی اتباع کر سکتے ہیں بلکہ کوئی بھی دوسرے قبلہ کی اتباع نہیں کرنے کا اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ضم ہو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ اس کو یعنی کعبے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پھر ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو عمدن حق چھپاتے ہیں الحق من ربک فلا تكونن من الممترين یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لہذا اس کے مقابلے شک نہیں پڑنا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے سو تم نیک کاموں میں پیش قدمی کرو تم جہاں بھی ہوگی اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے بلا شبہ اللہ حق چیز پکا دے ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك اور جو کچھ اپنا کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں اور جہاں کہیں بھی تم دعا کرو اپنا اسی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے ظالم ہیں سو تم ان سے ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم اپنی نعمت پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفار میں مت کرو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں موت نہ کہو بلکہ وہ حقیقت زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اور ضرور تمہیں اسی طرح خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے اسی طرح جان و مال اور پھلوں کے خسارے سے تمہیں آرمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشحالی دے دیجیے الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی طرح ہمیں لوٹ جانا ہے اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں رہتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر غلام نہیں کہ وہ دونوں کا طواف کرے اور جو شخص برات اللہ پر نیکی کا کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور علیم ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بے شک جو لوگ ہماری نازل کرنا والے بھلائی اور ہدایات چھپاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کوئی بیان کر سکتے ہیں ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم اگر کسی لوگوں نے توبہ اصلاح کر لی اور کسی طرح کی وضاحت کر لی تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين جو لوگ کفر کہتے ہیں پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وہ ہمیشہ اسی حالت رہیں گے ان سے جو سزا کم کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت جائے گی وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اور تمہارا اللہ ایک ہی الہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ولبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يقينا آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں لوگوں کے لیے مصیبت شیل یہ سمندر میں کرتی ہیں اللہ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جسے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے مینس ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو ابو سما کے درمیان تال فرمان ہیں اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں وہ انہیں یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں کاش ظالموں کو آج یہ بات سوچ جائے جو انہیں رات دیکھ کر سنے گی کہ قوت تمام اللہ کی ہے اور اللہ شدید عذاب دینے والا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب جب اس وقت لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروں سے بیدار ہو جائیں گے ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اور جو اتنا کرتے تھے وہ بولیں گے کاش ہم پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے بیدار ہو جائیں جیسے ہم سے بیدار ہوئے اللہ ان کے اعمال اس لیے دکھائے گا کہ وہ ایسے بن جائیں اور وہ جہنم سے نکل نہ سکیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے لگ جاؤ وہ تمہارا کلب سن انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون یقین وہ تمہیں برائی اور بحیائی کا حکم دیتا ہے اسی طرح اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دوں جن کا تمہیں خبر نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَمْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع پر اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا اگر تم کیا بھی سمجھتے ہو اور نہ رہے اور مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز یعنی جانوروں کو پاتا ہے اس کی پکار اور آواز کے ساتھ کچھ نہیں سن سکتے اسی طرح یہ بھی پہلے ہوں گے اور انہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے اے ایمان والو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو باقی چیزیں جتنی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير بال ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم اللہ نے بلا شبہ پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے اور وہ چیز بھی حرام ہے جو اللہ کے نام سے مشہور ہو پھر مجبور ہو حالانکہ ناکام شمیدہ نمارا دو محصے بہنے والا تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ یقین ہے بڑا بخشنے والا اور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يقين جن باتوں کو شفاعت ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے اور اسلام کی عبادت تھوڑا سا بھی یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا یعنی گناہوں سے اور انہیں جنہوں نے ہدایت کی بدلے گمراہی اور مصر کی بدلے عذاب مول لیا یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا بڑا اثر کرنے والے ہیں ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد یہ صحیح یہ ہوا کہ اللہ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی بلا شبہ ان لوگوں نے اسلام اخلاص کا اور اپنی زندگی دور تک پہنچے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نیکی ہے نہیں کہ تم اپنا مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر روزے قیامت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے نماز قائم کرے اسکار رکھے اور نیک لوگ وہ ہیں جو دراہت کریں جو اپنے عہد کو پورا کریں اور بدحالی مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور بھی لوگ متقی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي عمل قتل من قتل قصاص فرض كيا گیا اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد قتل ہوگا غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پھر اگر قاتل کو اس کا بھائی قصاص معاف کر دے تمہارا اس طریقے سے تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل دیت احسان سمجھتے بھی مقتول کے وارثوں کو ادا کر یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور رحمت ہے اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے اللہ نے عذاب ہوگا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون اور یہ حیات تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين قالوا وقم برفض قد لا يهد يتم سيكسي كمان تعالي أو بوكش معنى بولد شوية لها وتم ناسي كوتر والدين أو بشتدار بحق الوصية تعالي يهد متقلون كواجب فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فجل رسل سيئة سنة بعد استبدل تو اس کا گناہ نہیں پڑھوگا جنہوں نے ایسی تبدیل کی ہے جو شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے فمن خاب من موس جنبا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم اگر کسی کو وصیت کرنے والی کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ کا بھائی خطا ہو اور وہ وارث وصیت کرا دے تو اس کو گناہ نہیں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحمت والا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر وہ فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ پائے ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ وہ تب گنتی دیتے ہیں پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کر لو تو دوسرے دن سے جلدی پوری کر لے اور روز روزہ اپنی جگہ رکھتے ہیں مگر رکھیں تو اس کا سیدھا نسبی کا کھانا ہے اور دوسرا اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اگر تم روزے کھو پیے تو بہتر ہے اگر تم سمجھو شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی بات دلائی ہے لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پارے تو اس پر واجب ہے کہ قرآن مہینہ روزہ رکھے ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کرو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا بتاؤ چاہتا ہے سختی کریں اور تاکہ تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کرو اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے نبی جو میرے بندے آسے میں مطالب پوچھیں تو کہیے کہ میں قریب ہوں جب دعا کرنے والا مجھے بکاتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں لہذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام میں ڈرائیں اور اس پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم کے لیے لباس ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آسے خیال رکھ رہے تھے لہذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف فرما دیا سو تم ان سے معاشرت کر سکتے ہو اور جو کہ اللہ نے تمہاری مدد کر رکھا ہے اسے کیا کرو اور سجدے کے وقت بدت سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نیا ہو جائے کھاؤ پیو پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو اور اگر مسجدوں میں نکاح بیٹھے ہو جس حال میں ان سے معاشرت نہ کرو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے دودھ تم کے قریب بھی نہ کرنا اسی طرح اللہ تعالیٰ میں احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بنائے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کئی لوگوں آپس میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ نہ ہی ایسے مقدمات اس طرح سے حکام کر لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ نہ کر بحال کر جاؤ حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأكل البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ان لوگ آپ سے نئے چاروں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ سے کہیے کہ لوگوں کے اوقات حج کے لیے ہیں، نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لہذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی جا رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس میں شاید تم سلام پا سکو. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، برزاتی نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی کرنے والوں کو پتہ نہیں چلتا. وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اور اسے لوگ لہا بھی اسے بھیڑ اٹھا ہے اور انہیں ہاس نکال دو جہاں سے ان کو میں نکالا ہے، اور فتنہ پک سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور مسجد الحرام کے قریب سے جنگ نہ کرو اللہ کی وہ اسی میں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے مکمل ہو جائے، پھر اگر وہ آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام نہیں ہوگا اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی صورت ہوگی، لہذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کا حرام کبھی ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله تبارك وتعالى يحج عمرة فلا اور اگر کہیں پھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں ایسا آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک منگاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سب ڈا سکتا ہے بچا دیگی روزوں سے لے سکتے سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے. جب تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے کا عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی گئے جو اسے میسر آئے، اور اگر میسر نہ آئے تو تین روزے ایام حج رکھے اور سات روزے گھر واپس پہنچ گئے. یہ تین دس روزے ہو جائیں گے یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد الحرام یعنی مکہ کے باشندے نہ ہو، اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج نہیں معروف ہے، جو شخص ان میں حج کا عزم کرے پھر حج کے دوران مجوسی شرک کھا جائے مدد کی داری اور ماہی لال چلا، اور جو بھی نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لیا کرو اور صرف حج میں بہتر زاد راہ تقویٰ ہے. اور اے اقوال میری نافرمانی سمجھتے ہو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اور تم حج کے دوران اپنے پاس یعنی رزق وغیرہ تلاش کرو تو کوئی مزاق نہیں، پھر وفات سے واپس لوٹو تو مشعل الحرام میں نزلہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالی یقینا بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من ضلال. پھر تم اکانٹ حج کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آپ کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر. پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا نہیں دے دے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اولئک لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ایسے لوگوں کا اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے، اور اللہ کا فوراً حساب چکا دینے والا. واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعدى في يومين فلا اثم عليه ومن تلقى فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ایک دن کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے دو دنوں میں واپس ہو گیا تو میرے پاس گناہ نہیں، اور اگر ایک دن کی تاخیر کرنے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی مہربانی سے بچ رہے ہو، اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کی حدود جمع کی جاؤ. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی معلوم ہوتی ہے اور اپنی نیتی پر اللہ کو گواہ دیا ہے، حالانکہ وہ بحث کسی کا تکرار ہوگا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب وہ ایسی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عام لوگ اس کی تبدیلی ہوتی ہے کہ زمین فساد بچائے اور کھیتی اور ناسی یعنی نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنی عزت کے ساتھ گناہ پر بن جاتا ہے، جہنم اسے کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضوئی کے لیے اپنی جان تک بھی ڈالتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا بِالسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو٤ٌ مُّبِينٌ۔ اے ایمان والوں، سلام کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِنْ دَأَنْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِنْ دَأَنْتُمْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِنْ دَأَنْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ آپ اسرائیل سے پوچھ لیجیے کہ ہمیں کتنی ہی بالکل نشانیاں امید تھی، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پالنے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا الذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة والله یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیا کی زندگی بڑی خوشمہ بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی متقی لوگ ان سے بات کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے یہاں اللہ کسی چاہتا ہے بغیر حساب کے وہی دیتا۔ کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ سب لوگ ایک ہی دن پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشحالی دینے والے اور جہان والے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ نے حق واضح کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں نے ان باتوں کا فیصلہ کر دیا جنہوں نے اختلاف کیا، اور واضح دلائل لانے کے بعد جو لوگوں نے اختلاف کیا وہ وہی جنتی جو انہیں حق کا علم تھا بلکہ ان میں زبادی اور آنا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مختلف لوگوں نے حق کا راستہ دکھا دیا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں علم مسائل پیش نہیں آئے تو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے، ان پر اس طرح سخت اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا ہلا کے رکھ دیا حتیٰ کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب طور پہ کہ اللہ کی نصرت تب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا سن لو، اللہ کی نصرت آنا ہی چاہتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اے اللہ سے کہہ دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ایک زمانہ تم پر جہاں فرض کیا گیا ہے وہ تمہیں ناگوار ہے، اور نہ ممکن ہے کہ کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی کو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آپ اسے کہہ دیجیے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حقیقت میں بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اسے کچھ کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی یہ سب کام تو کرتے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لگتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا بچہ تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کریں، اور اگر تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اسی حالت میں مرے کہ وہ کافی ہو تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ جہنم ہیں اور اسے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم۔ یقین کرو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحیم رحم والا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآیات لعلكم تتفکرون۔ پھر بھی وہاں سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجیے جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو، اسی طرح اللہ نے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتامی قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. سننا اور آخرت کے بارے میں اور ابھی وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اسے فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر انہیں اپنے ساتھ رکھ لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور اللہ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے کو خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم بسخت کر سکتا تھا بے شک اللہ علیہ وسلم. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ تَدْعُونَ إِلَى النَّارِ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. ایک مومن مرد آزاد مشرکہ سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں پھیل لے. اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے خاک تمہیں وہ اچھا لگے. یہ مشرک لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا اور وہ اپنے احکام سے انداز سے کھول کھول لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ہر وہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں لہٰذا جیسے تم کہو اپنی کھیتی لاؤ مگر اپنے مستقبل کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے ہو جانو کہ تم مسلمان والے کو اور مومن کو خوشخبری سنا دو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اپنی قسم کے لیے اللہ کے نام کو ایسی حال نہ بناؤ کہ تم نیکی کرنے برائی سے بچنے اور لوگوں کے درمیان انصاف کے کام سے رک جاؤ اور اللہ سب سنتا اور جانتا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ولو من دارت مال لب من بلا اراده لعاده قسم بدل كيف فرمايدا لكن جو تم سچ سے قسم کھاتے ہو اس ضرور جت فرمايدا اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت بار. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاقوا فان الله غفور رحیم. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانے ان کے لیے تاہم حدود لگتے اس دوران اگر وہ رجوع کرنے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. وان عدم الطلاق فان الله سميع عليم. اور اگر طلاق کی کھانے پر اللہ تمہاری ارادوں کو سننے والا جاننے والا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو حیض اپنے آپ روک رکھیں اور انہیں ہدایت نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم اگر بندہ فراست کے دن پر ایمان رکھتی ہے اور اگر ان کی خامن اس مدت میں پھر سے کام کاج استوار کرنے پر آمادہ ہو تو انہیں زوجیت کے واقف لینے کے زیادہ حقدار ہیں. نیز عورتوں کے مناسب طور پر مردوں کے حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں کے حقوق ہیں. البتہ مردوں کو ان کا درجہ حاصل ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نہ تو اسی طرح اپنے پاس کھا جائے یا اپنے طریقے سے رخصت کر دیا جائے اور تمہارے لیے جائے کہیں کہ اس میں سے کھاپس لے لو جو تم انہیں دیکھتے ہو الا یہ کہ وہ میں ابھی بھی رہتے ہو تو حدود اللہ کی پابندی نہ کر سکیں گے. ہاں اگر وہ اس بات سے رہتے ہو کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دیکھ کر اپنی بلخاصی کھا لے تو ان دونوں پر کچھ نہ ہوگی. یہ ہے اللہ کے حدود ان سے آگے نہ بڑھو اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر مرد تیسری طلاق دے تو اس کے بعد عورت اس کے لیے حلال رہے گی حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے خامن سے نکاح کرے. ہاں اگر دوسرا خامن اسے طلاق دے تو پھر پہلا خامن اور جاور دونوں اگر یہ زنی والی رکھتے ہوں کہ وہ حدود اللہ کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور گمراہ نہ ہوگا. یہ اللہ کا حدود جنہیں اللہ اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان فرما رہا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کے لیے پوری ہونے کو آ جائے تو پھر جا دو اسی طریقے سے انہیں پاس رکھو یا پھر بھائی طریقے سے انہیں رخصت کر دو. उन्हें तकलीफ पहुंचाने की खातिर न रोके यानी बुजुर्ग ये तुम उनका साथी बच को और जो शख्स ये काम करेगा तो अपने आप पर ही जुल करेगा और अल्लाह तआला के अहकाम का मजाक न उड़ाओ और अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो तुम पर किया और जो तुम पर किया हिकमत हासिल इसी लिए तुम्हें नसीहत करता है और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को दाग दो और वो अपनी इज्जत को पहुंचाए तो उन्हें पहले खानों से निकाह करने से न रोको क्योंकि वो मारूस तरीके से आपस में निकाह करने पर नाज़िम है। जो कोई तुम्हें से अल्लाह और आखिरत की ईमान रखता है उसे इसी बात की नसीहत की जाती है। यही तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका है और अपने अहकाम की हिकमत अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और तो बात यह चाहता हो कि उसका बच्चा पूरी मदद दिए तो माँ अपने बच्चों को पूरे दो साल भूख पिलाएं और माँ और बच्चे के खाने और कपड़े की जिम्मेदारी उस पर है यानी बाप पर है। वो ये खत मारूस तरीके से दे मगर किसी पर उसकी उसे ज्यादा बात नहीं लगाए ना तो वालदा को उसे बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए और ना बाप को बच्चे की वजह से और बाप मर जाए तो यही जिम्मेदारी बारिश पर और अगर वो बांध ले जाएगी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहते तो कुछ गुनाह नहीं और अगर तुम अपनी औलाद को किसी से दूध पिलाना चाहते तो कोई फर्क नहीं जबकि तुम बाया के दस्तूर के मुताबिक उसका मान दो जो तुमने तय किया है और अल्लाह से डरते हो और जान लो कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह से खूब देखा। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। وانتم يسيروا لوك فوتوا لعنوا جديدين سلدهم فأسلوا معي كما أحدثت من تفاقكم فإذا كنت عدت كل بلاد فتم بريس فاقك فشلا نحن فإن حق من جوكس ومعروس فليك سكرين وجوكس تبقى تبقى تبقى الله وسيح مدار ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। ऐसे दुआओं को अगर तुम इशारत पैगाम लिखा भी दे दो या ये बात नदी में छाया को जो रसूल तुम्हें तुम पर कोई गुनाह नहीं अल्लाह जानता है कि तुम नदी में याद रखते हो कि तुमसे कोई मांगा कुछ का तौर पर करना हाँ जो बात करना हो मारूस तरीके से करो मगर उनसे अपने निकाह का इरादा करो तब तक इज्जत जाए और जान लो कि जो तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला से डरता है यहां से डरते हो और जान लो कि अल्लाह माफ करने वाला है। लुबा ला गुनाह अलैकुम इन तल्लकतुम निसा मा लम तमसूहुन औ तफरिदू लहुन फरीदा ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तो बस ना नहीं अगर तुम ऐसी औरतों को दाग दे दो जिन्हें तुमने मस्त में किया हो और ना ही खतरे में मुकर किया हो तो बताओ उन्हें कुछ ना कुछ देकर रुखसत हो उस वाला अपनी हैसियत के मुताबिक और कम बस अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हारे तरीके से रुखसत करे कि नेक आदमियों पर हक है। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। अगर तुम हालत खौफ में हो पैदल हो या सवार यानी कैसे मुमकिन होना मारा करो मगर जब अमन मैसर आ जाए और अल्लाह बुला तो जिसे उसने तुम्हें सिखाया है जिसे तुम पहले नहीं जानते थे। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون। الله يسلم باسي أكني حكام ساب سابعان كتاه أميد هيد كم أكل سكام دوبي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نبی کا کہتے ہیں حال پر غور کیا کہ موت کی رسی پر بھروسہ سنبھل گئے حالانکہ وہ ہزاروں تھے اللہ نے انہیں کہا مجھو جنان سے وہ مر گئے پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ نے ان لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جان لو کہ اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض ویبسط والیہ ترجعون قوم ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے حق دے اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ تھماتا ہے اور تمہیں اسی جہاں لوگ کر جانا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ارجع اپ نے موسی جواب بن اسرائیل سرداروں کے ماننے پر غور کیا جب انہوں نے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر ہو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں نبی نے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لوگوں نے انکار کرو وہ کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جب ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بابا کو سجدہ کر لیا گیا ہے پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے مسائل چند آدموں کے سبھی اپنے عہد سے ٹک گئے اور ظالم کو خوب جانتا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ان کے لوگوں سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے وہ کہنے لگے بلا ہم پر حکومت کا اختیار وہ کیسے بن گیا اس سے زیادہ ہم خود حکومت کا اختیار ہیں اور اس کے پاس کچھ مال دولت بھی نہیں نبی نے کہا اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے علمی اور جسمانی اہلیت اسے تم سے زیادہ دی ہے اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين اور ان کے نبیوں سے کہا تعلق کی بادشاہی کے عامت یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب اور وہ باقی اشیاء ہے جو آل موسیٰ اور آل حارون نے چھوڑ دی تھی اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لئے کافی نشانی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیكم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جب تالوت اپنے رشتوں سمیت چل رہا ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا جس نے وہ نہر سے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ الا لیکن تلو میں پان دے لے پھر انہوں نے سے چند آدمیوں کے سب مسائل ہوگا پان پیا پھر تالوت اور اس کے لشکری اس سے آگے گئے وہ کہنے لگے آج میں تالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں البتہ انہیں سے یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے نے کہنے لگے کئی بار تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعت پر غالب رہی اور اللہ سب کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں صادق طلبت اور قاسم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما فآدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين پھر اس تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھا دیا دو شاخہ اور اگر اللہ اسی لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ ہٹاتا تھا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور بلا شبہ آپ ایک رسول ہیں تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا